أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Meryem suresinin 40. ayetine kadar işlemiştik. Bugün aynı surenin 41. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ Bu kitapta İbrahim'i de an. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا Hakikaten o, doğruluk ve dürüstlük abidesiydi. Yani bir peygamberdi. Hatırlayacak olursanız, Meryem suresinin başından buraya kadar Hazreti İsa merkezli bir kıssa anlatıldı. Bu yeni girdiğimiz bölümde Hazreti İbrahim merkezli, daha doğrusu Hazreti İbrahim'in babasıyla olan, putperest babasıyla olan diyaloğu gündeme geliyor. Bu iki bölüm arasında hiç şüphesiz bir irtibat var ve bu irtibat iki bölümünde, yani Hazreti İsa merkezli olan önceki işlediğimiz bölümle şimdi işleyeceğimiz Hazreti İbrahim merkezli iki bölümün arasındaki irtibat, insanın Allah tasavvurunu inşadır. Yani vahiy, Hazreti İsa'nın şahsında Allah'a karşı, Allah inancına yönelik yapılan tahribatı, yani insanın tanrılaştırılmasını, yüce insanların, ulu insanların ilahlaştırılmasını işleyip bunun bir şirk olduğunu ve bunun hem insanın iç dinamiklerini yok eden ve manevi tüm enerjisini sıfıra indiren bir tehlike, bir durum, hem de yeryüzünde insanın Allah'la, insanın insanla, insanın eşya ile ilişkisini bozan bir ters durum olduğunu açıklamıştı. Şimdi de Hazreti İbrahim'in babası ile olan diyaloğundan yola çıkarak şirke, küfre, putlaştırmaya farklı bir açıdan yaklaşıyor bu ayetler. İz qale li ebihi ya ebeti lime te'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yughni anke şey'a. Hani o, yani İbrahim, babasına ey babacığım demişti. Niçin işitmeyen, görmeyen ve senden hiçbir zararı def edemeyen şeylere kulluk ediyorsun? Dikkat buyurunuz. Burada muhteşem bir terbiye var. Davetçi terbiyesi. Babasına konuşan bir peygamber evlat ile karşı karşıya. Baba putperest de olsa evladın terbiyesine bakınız. Davet usulüne ve üslubuna bakınız. Babacığım diyor. Neden? Görmeyen, işitmeyen ve senden hiçbir zararı kaldıramayan şu putlara tapıyorsun. Bu üsluptaki incelik şu. Hatayı yapanı değil, hatayı hedef alıyor. Önce hatayı yapanla hata arasına bir duvar çekiyor. Ve doğrudan hatayı tanımlıyor. Eğer hatayı yerine hatayı yapanı hedef alsaydı, o zaman hiç kimsenin böyle bir üslupla sonuç alması mümkün değildi. Ama Hazreti İbrahim bu üsluba rağmen sonuç alamamışsa, artık sorumluluk muhatabındır tabii ki. Fakat bu üslup bize aynı zamanda bir örneklik teşkil ediyor. hatayı yapanla hatayı özdeşleştirirseniz, hata ile hatanın faili arasında ayniyet kurarsanız, hataya yaptığınız her atışı muhatabınız kendisine yapılmış bir atış gibi algılayacaktır. Yok, hatayı ondan ayırarak, hata sana ilişmiş bir hastalık gibi izlenimi verirseniz, ki öyledir zaten, sapma arzidir, doğal olan, tabii olan, fıtri olan haktır, doğruluktur, İslam'dır, güzelliktir, iyidir. Onun için bu temel üzerine, İslam'ın insana verdiği bu akıl üzerine kurmak gerekir İslam daveti metodunu. Ya ebeti inni kad ca'ani minel ilmi ma lem ye'tik. Ey babacığım, inan ki bana, sana ulaşmamış olan hakikat bilgisinden bir pay ulaşmış bulunuyor. O bilgiye ulaşmak için Hazreti İbrahim'in sarf ettiği çabayı hepimiz biliyoruz değil mi? En'am 76 ve 78. ve diğer ayetlerde işlenmişti bu. Hazreti İbrahim'in aklını kullanarak, eşyayı doğru okuyarak, önce yıldız, sonra ay ve sonra güneşten, yani tabiattan, yani eserden, yani sanattan yola çıkarak nasıl müessire, nasıl sani-i aleme, yani nasıl sanatkara ulaşılacağını göstermişti. İşte bu çabaydı ve bu çaba sonuç getirdi. Belki buna da bir ima olmak üzere Hazreti İbrahim bunu söylüyor. Sana ulaşmamış olan bir bilgiye ben ulaştım, o bana ulaştı. Yani ben çaba gösterdim, akıl yürüttüm, kafamı kullandım, eşyayı doğru okudum, Allah'ın gör dediği yerden baktım, esere eser gibi baktım, sanata sanat gibi baktım, müessiri gördüm, sanatkarı, büyük sanatkarı gördüm. Fettebi'ni ehdike sıratan seviyye. Öyleyse bana uy ki seni dosdoğru bir yola yönelteyim ey babacığım. Ya ebeti la ta'budiş şeytan. Ey babacığım, ne olur şeytana kulluk etme. Nefse, içgüdülere, hazza, hevaya, hevese, tutkuya, elhasıl arzu ve dünyevi şehvetlerin her birine olan kulluk aslında Kur'an'a göre şeytana kulluktur. Yani Allah dışında neye kulluk ediyor olursanız olun, şunu iyi biliniz ki şeytana kulluk etmiş olursunuz diyor Kur'an. İnne şeytane kâne lirrahmâni asiyyâ. Hatırla ki şeytan o rahmet kaynağına, o sınırsız merhamet menbaına isyan eden biriydi. Ona kulluk eden de şeytanın askeri olur. Şeytanı kendisine komutan ilan etmiş olur. Dolayısıyla şeytan Allah ilişkisi ne ise onun da Allah'la ilişkisi o olur. Ya ebeti inni ehafu en yemesseke azabun minel rahman. Ey babacığım, o sınırsız rahmet kaynağından gelecek bir azabın sana dokunmasından endişe ediyorum. Değerli dostlar, fark ediyor musunuz? Sanki baba İbrahim, evlat da baba, Azer. Şuna bak. Bir peygamber ümmetinin babası. İsterse babası olsun, o da ümmeti daveti. Ümmeti davet ya da ümmeti icabet. Davetine ister icabet etmiş olsun, ister etmemiş olsun. Peygamberin çağında yaşayanlar onun ümmetidir. bu tasnife ve bu tarife göre Hazreti İbrahim ümmetinden biri olan babasını imana çağırıyor. Bir baba şefkatiyle. Roller nasıl değişiyor görüyorsunuz değil mi? Aslında burada şefkatli olması gereken baba olması gerekirken oğul babalığa soyunuyor. Hem de öyle bir babalık ki dünya ve ahiretini mamur edecek. Ebedi mutluluğu ona kazandıracak bir babalık. İman atalı. فَتَكُونَ لِلْشَيْطَانِ وَلِيَّ İşte o zaman şeytanın bir dostu da sen olmuş olursun ey babacığım. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا اِبْرَاهِيمِ Babası İbrahim'in bu ısrarlı ve müşfik çağrılarına şu zorbaca yanıtı verdi. Ey İbrahim, yoksa sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Le illem tentehi le ercumanneke vehcurni meliyye. Eğer buna bir son vermezsen, eğer bu çağrılarına bir son vermezsen, yemin olsun ki seni öldüresiye taşa tutarım. Şimdi vahcur nimeliyye. Şimdi gözümün önünden defol bakayım. Dedi. Evet. Manzara ortada. İbrahim'in üslubu bir tarafta, Azer'in babasının üslubu öbür tarafta. İbrahim'in üslubu müşfik ve sevecen ve nazik. Babanın üslubu zorba, kaba ve nezaketsiz. Biri imanın üslubu, biri ise inkarın üslubu. Biri Allah'a davetin üslubu, diğeri şeytana çağrının üslubu. Küfür daima zorbadır. İman daima naziktir. Çünkü iman üstündür. Çünkü iman haklıdır. Haklı olmanın sükunetini taşır. Küfür haksızdır. Haksız olmanın hırçınlığını taşır. Onun için kaba kuvvet kullanır. Onun için zora başvurur. Onun için susturur. İmansa konuşmaya çağırır. Dinlemeye çağırır. Diyaloğa çağırır. Çünkü söyleyecek sözü vardır. Çünkü hak sözü elinde bulunduruyordur. Bunun üstünlüğünü duyuyor. İşte iki taraf arasındaki o bitimsiz mücadelenin iki sembolü. Ve bugün de baktığınızda aslında bir tarafta imana çağıran İbrahim'in yolundakileri, öbür tarafta ona karşı zorbalıkla duran, onu susturmaya çalışan, ona karşı güç kullanan küfür ehlini görür. Eğer göremiyorsak, eğer iman ehli Azer'in üslubunu takınmışsa, burada bir problem var demektir. Burada roller değişmiş demektir. Burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Bence o sıkıntı da iman ehli henüz kendi inancından emin değil. Bu da cehaletten kaynaklanır. Bilmiyor üstün olduğunu. Kendi inancının, kendi değerlerinin yüceliğinin farkında değil demektir. Kale selamun aleyk. İbrahim sen sağlıcakla kal dedi. Sana güle güle. Seestegfiru leke Rabbi. Seni bağışlaması için Rabbime yalvarmayı sürdüreceğim. Şu güzelliğe bakıyor musunuz? Sevgili Kur'an dostları. Seni bağışlaması için Rabbime yalvarmaya devam edeceğim. İnnehu kâne bi hafiyye. Çünkü o bana karşı oldukça lütufkardır. Olur ki duamı kabul eder. Olur ki yalvarmalarımı boşa çıkarmaz. Her peygamber bir şefkat pınarıdır. Değil mi dostlar? Bir Adem, bir alem diye çıkarlar yola. Bir yürek seferberliğinin bitimsiz yolcusudurlar. Ellerinde demir asa, ayaklarında demir çarık, mataralarında tuzlu su, sonsuz bir yolculukta insan ararlar. İmanı yudum yudum sunmak için dünya çölünde susamış olan insana. Ve bize de bu çağrıyı getirirler. Ve bizim de kendilerinin arkasına takılmamızı isterler. Ve bunun sevincini, bunun hazzını yaşamamızı isterler. İnsan doğurmanın, insan doğuran adam olmanın, adam doğuran adam olmanın sevincini. İşte o sevinci biz bu satırlarda görüyoruz. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّي. Artık sizden de, sizin Allah'ı bırakıp da yalvardığınız, yakardığınız tüm tanrılardan da uzaklaşacağım. Putlarınızdan da uzaklaşacağım. Ve sizin için Rabbime yalvarmayı sürdüreceğim. Asa alla ekune bi duai rabbi şakiyya. Umarım Rabbime duamdan dolayı mahrum olmam. Buradaki asa alla ekune bi duai rabbi şakiyya ibaresinin iki şekilde anlaşılması mümkün. Umarım size duamdan dolayı Rabbimle aram açılmaz şeklinde anlayabileceğimiz gibi, duam Rabbim tarafından umarım kabul görür biçiminde de anlayabiliriz. Ama birincisi daha uygun gibi görünüyor. Yani size duada ısrar etmem, Rabbimle aramı açmaz umarım. Çünkü bu konuda diğer surelerde gelmiş olan Hazreti İbrahim'in duası konusunda diğer surelerde gelmiş olan malumatı birleştirdiğimizde onu görüyoruz. Hazreti İbrahim sonunda babasına ısrarlı dua etmekten nehyolunuyor. Felemma atazalahum ve ma ya'budun min dunillahi ve habna lehu ishaqa ve ya'qub. En sonunda onlardan ve onların Allah'ı bırakıp da taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Evet, armağan ettik diyor. Yani açıkça burada kullanılan şey vehebne le. Ona armağan ettik. Bir armağan sebepsiz verilmez dostlar. Hak etmek gerekir değil mi? Hangi ödül hak edilmeden alınır? Allah armağanı hak edenlere verir. Burada söylenen açık. Nedir söylenen? O Allah'ı tercih etti, yurdunu, yuvasını terk etti. O Allah'ı tercih etti, ateşe atladı. O Allah'ı tercih etti, ağır sınavlar verdi. Ve biz de onun tercihini ödüllendirdik. Bu ödüllendirmeyi ahirete bırakmadık, daha dünyadayken verdik. Ve ona evlat, hem de ömrünün sonunda evlat ile ödüllendirdik. Taltif ettik. Ve kullen cealna nebiyye. Ve onların her birine de peygamberlik verdik. Bakın, ödülü verdik, ödülü çift kat verdik. Sadece evlat vermiş olmadık. Verdiğimiz evlatları da peygamber olarak verdik. İşte madden ve manen iki taraflı ödül. Ödüllerin en güzeli, aslında ödüllerin en büyüğü, salih bir evlat. Bir evlat bir ödül. Ama salih bir evlat iki ödül. Bir evlat dünyevi bir ödül. Ama ahlaklı, imanlı bir evlat aynı zamanda uhrevi bir ödül. Çünkü devam eden ameldir o. Süre giden ameldir o. Siz öleceksiniz, o yaşayacak. Yani siz öldükten sonra yaşayan amelinizdir o. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا Ve onlara rahmetimizi bahşettik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ Dahası onları doğruluğun ve hakikatin yüce dili yaptık. Hakkı haykıran, bunu da yüksek bir dil ve üslup kalitesiyle yapan demektir. Yüce bir dil, lisane sıdkın aliyye. Ya da doğruluklarını dillere destan yaptık manası da verilmiştir eski müfessirler tarafından. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى Bu kitapta Musa'yı da an. İnnehu kâne muhlasan ve kâne rasûlen nebiyye. Gerçekten o da müstesna, seçkin biriydi. O da vahiy yoluyla haber alan elçilerimizdendi. Hazreti İsa merkezli bir anlatıma sahip olan bu surede, Meryem suresinde Hazreti Musa, ki bir önceki peygamber Hazreti İbrahim'di. O bitti. Onun anlatısı bitti. Şimdi Hazreti Musa'ya geçti. Hazreti Musa ve daha sonra diğer peygamberlerle devam edecek bu silsile. Bütün bunların geçit resmi yapmasının sebebi ne? Açık. Şu. Onlar da İsa gibi seçilmiş peygamber idiler. Ama hepsi de insan. Yani biri diğerinden ayırt edilemez. Eğer siz İsa'yı tanrılaştırıyorsanız o zaman diğer peygamberler de aynısı olması lazım. Oysa ki İsa tek değil. Bu anlamda İsa Allah'ın nebilerinden bir nebidir. Onun içinde la nuferriqu beyne ahadin mir rusul. Onun rasulleri arasından herhangi birini ayırıp da tanrılaştırmayın. Ya da alçaltmayın. İşte bu dengeye çağrıdır bu kıssalar. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ Hani ona Sina Dağı'nın sağ tarafından nida etmiş ve onu özge bir söyleşi için ya da ne diyeyim, nasıl diyeyim, özge bir söyleşi yerine sırlı, gizemli, esrarlı bir söyleşi için vahyimizi ona yaklaştırmış ya da onu vahyimize yaklaştırmıştık. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ Neciyyanın belirsiz gelmesinin anlama yansıması olarak özgeyi tercümeye kattım. Neciyya aslında gizli haber, sırlı haber iletme anlamına gelir. Necva da buradan gelir. Ve Necva sadakasından söz eden ayetleri bilenler hatırlayacaklardır. Ama burada sırlı, mahiyetine insanın aklının ermediği ki zaten Neciyya kelimesinin belirsiz olarak el takısı olmadan gelmiş olmasının anlama yansıması budur. Yani insanın aklının ermediği acayip bir biçimde konuşmak için vahyimize yaklaştırdık. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّ Ve ona rahmetimizin bir nişanesi olsun diye kardeşi Harun'u peygamber kılarak yardımcı yaptık. Farkında mısınız bilmiyorum. Çok kısa kısa geçiyor Kur'an. Bir iki ayetle peygamberlerin aslında diğer surelerde onlarca ayetle anlatılmış peygamberler bunlar. Burada çok özet halinde geçen bu kıssaların Kur'an'ın diğer yerlerinde çok çok ayrıntılı anlatımı mevcut. Fakat burada neden ele alınıyor? Aynı zamanda Hazreti Peygamber inşa ediliyor burada. Yani daha önceki peygamberlere daraldıklarında ve sıkıştıklarında nasıl yardım etmişse Rabbin, korkma, çekinme, endişe etme, kaygılanma, seni de yalnız bırakmaz. Bittim dediğin yerde, yettim kulum, yettim peygamberim diyecektir. Hiç şüphen olmasın, garantisidir bu aslında. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ Bu kitapta İsmail'i de an. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ Şu bir gerçek ki, o da sözü özü doğru biriydi ve bir haberci, bir peygamberdi. Hazreti İsmail'den müstakil olarak söz edilmesi, onun İbrahim'i inancın Arap boylarının atası sayılmasından dolayı. Hazreti Peygamber'in de mensup olduğu Kureyş, Hazreti İbrahim'in soyundan geliyordu. Onun için Kureyş'e, vahyin ilk muhatabı olan Kureyş'e vahyin çağrısı, eğer mensubiyet iddianızda samimiyseniz, buyurun. Hazreti İbrahim'in ve onun babası olan Hazreti İsmail'in imanına çağırıyor sizi Muhammed. Gelsenize bu çağrıya. Aslında bu çağrının muhatabı tüm insanlık. Fakat özel olarak da kendilerini Hazreti İbrahim'in inancına nispet eden ehli kitap. Eğer onlar bu çağrıyı reddediyorlarsa, Hazreti İbrahim ile övünmeleri bir samimiyetsizliğin eserinden başka bir şey olmuyor. Burada dikkatinizi çekmiştir. Rasûlen Nebiyye, aynı ayet içerisinde hem İsmail peygamber için Rasul ve Nebi kılındığı söyleniyor. Gerçi Kur'an'da bu iki kavram birbirinin yerine kullanıldığı yerler varsa da, iki kavram arasında nüansa ilişkin de olsa bir fark olduğu bu ayetle sabit olmak gerekir. Resul, kitap getiren peygamber, nebi, vahiy alan diye tarif edilmiş. Ve bu tarifin üzerine çok başka, çok farklı, çok çeşitli tarifler de yapılmış. Resul, risalet kökünden türetildiği için bir şeriat sahibi, peygamber olarak nitelendirilmiş, nebi de şeriat sahibi, özgün şeriat sahibi olmayıp, kendisinden önceki gelmiş şeriata uyan peygamber diye nitelendiren tarifler de olmuş. Bu tarifleri uzatabiliriz. Ne kadar uzatırsak uzatalım, sonuçta değişmez. Bu iki kavram arasında küçük bir fark olsa da, her Resul bir nebi olduğu kesindir. Fakat her nebiye bir resul diyebilir miyiz? Bu resul ve nebiyi nasıl tarif ettiğimize bağlıdır. Kısaca nebinin nübüvvet kökünden gelen, haber alma kökünden gelen bir etimolojik arka planı olduğunu hatırlarsak, nebi vahye nispetle bir tarif, Resulün de haberi ulaştıran, haberi ileten, muhataplarına haber götüren kökü olan risaletten geldiğini hatırlarsak, bu kavramında muhataba nispetle bir tarif olduğunu anlarız. Yani nebi, haberin kaynağına nispetle isimlendirmedir. Resul, haberin muhatabına nispetle isimlendirmedir. Dolayısıyla nebi vasfı, nebi kavramı, peygamberle vahiy arasında kalan bir isimlendirmedir. Resul kavramı ise peygamberle ümmeti arasında kullanılan bir isimlendirmedir. Ve kâne ye'muru ehlehu bis salâti ve zekâ. ve yakınlarına salatı ve arınmak için ödenmesi gereken bedeli ödemeyi emredendi. Kim? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Burada salat var. Salat diye çevirmedim. Aynen kullandım çeviride de. Aslında salatı şöyle tarif edebiliriz. Yani namaz salatın bir simgesidir. Fakat bu simgenin simgeleştirdiği, sembolize ettiği hakikat şudur. Kulun Allah karşısındaki kılas duruşu, esas duruşudur. Onun için de salat sılv kökünden gelmiştir. Sılv, insanı dik tutan omurgaya denilir. Yani insanın bel kemiği. O nedenle es-salatu imadu'd-din buyurmuştur. Efendimiz de böyle tanımlamıştır. Namaz dinin direğidir. Salat, Kur'an'ın kimi yerlerinde çok zengin çağrışımla, ibadet, kimi yerlerinde de dindarlık biçiminde kullanılır. Bu anlamlarıyla, bu çağrışımlarla kullanılır. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ Dahası, o da Rabbi katında hatırı sayılan biriydi. Hazreti İsmail için. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ Bu kitapta İdris'i de an. İdris ismi Kur'an'da Enbiya suresinin 85. ayetiyle birlikte sadece iki yerde kullanılır. Bir burada, bir de Enbiya suresinde. Klasik tefsirlerimiz Tevrat'taki Hanok'la özdeşleştirirler Hazreti İdris'i. Fakat bunun din içinde bir delili yok. Kimi modern müfessirler ise Osiris'in Arapçalaşmış biçimi olarak tefsir ederler bu İdris sözcüğünü. Ki Osiris eski Mısırlıların sonradan tanrılaştırdıkları hikmet sahibi, ilim sahibi bir bilge kral imiş. Fakat İbni Mesud, Katade, İkrime, İlyas peygamberin ikinci adıdır derler. Hazreti İdris için. Ki bu da makul bir yaklaşım olarak görünüyor. Eğer Hazreti İlyas ile ilgili gelen isimlerle İdris peygamberin adının geçtiği ayetler yan yana konulursa. Ama 58. ayette dikkate alındığında daha sonra okuyacağımız Adem'in neslinden gelen peygamberden söz ediyor 58. ayet. Allahu alem Adem'in neslinden gelen peygamber Nuh ayrıca anıldığına göre, Nuh'un neslinden gelenler ayrıca anıldığına göre, Adem'in neslinden gelen peygamberler içinde Hazreti İdris'i saymak hiç de yabana atılacak bir düşünce olmasa gerektir. Bu durumda Hazreti İdris'i Hazreti Adem'le Hazreti Nuh arasında bir yerlere yerleştirmek mümkündür. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. Elbet o da doğruluk ve dürüstlük abidesiydi. Yani bir peygamberdi. Her peygamber sıddıktır. Yine Kur'an'ın tanıklığına göre böyledir. Ve rafa'nâhu mekânen aliyye. Ve biz onu da yüce bir konum, ona da yüce bir konum bahşettik. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Şimdi bu peygamberleri andıktan sonra sure toparlayıp şöyle bir sonuç veriyor bize. Ve diyor ki, işte bütün bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden sadece bir kısmı. مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْهُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا Yani Adem'in neslinden, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın neslinden ve İbrahim ve İsrail'in neslinden olup doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazılarıdır bunlar. İza tutla aleyhim ayatu'r rahmani harru succeden ve bukiyye. Ne zaman o rahmet kaynağının ayetleri kendilerine okunsa, hepsi de gözyaşları içinde yere kapanarak teslimiyetlerini sunmuşlardır. Evet, sözün özü bu. Yani bütün bu peygamberleri anmasının sebebi, Allah'tan aldıkları vahye teslim olmuşlardır. O vahyi insanlığa ulaştırmışlar ve o vahyin gereklerini hayatlarında yerine getirmişlerdir. Onun için de hem bu vahyin ilk muhatabı olan Resulullah'a, hem de bu vahyin tüm muhataplarına ve son muhatabı olan bizlere, bu peygamberleri örnek gösteren vahiy, bunların yolunu izleyin. Onların ardına düşün. Bu kervanı terk etmeyin. Bu kervanı izlemezseniz eğer şeytanın kervanını izlersiniz mesajını vermiş oluyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ derken, onların ardından öyle bir kuşak geldi ki, اَدَاعُ الصَّلَةِ ibadetin içini boşalttılar. Aslında lafzen anlamı salatı zayi ettiler ya da namazı zayi ettiler. Ama bu çok anlam daralmasına uğruyor böyle çevirirsek eğer. İbadetin içini boşalttılar. Verilmeye çalışılan bu olsa gerek burada. اَدَاعُ الصَّلَةِ İbadetin, dindarlığın içi boşalınca ne kalır geriye? Gösterisi kalır. Dindarlık gösterisi. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ dediği Maun suresinde, Maun suresinin 4. ayetinde Kur'an'ın فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ dediği, yani böylesine bir dindarlığa, gösterişçi bindiği bir dindarlığa yazıklar olsun dediği şey de işte budur. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Daha ne yaptılar? Sadece dindarlığın, ibadetin içini boşaltmakla kalmadılar. Dünyevi zevklerin peşine düştüler. Yani ilahi vahyin ve hakikatin peşine düşeceklerine, geçici ve yalan olanın peşine düştüler. Sahte olanın peşine düştüler. Aldatıcı ve yaldızlı olanın peşine düştüler. Gerçek altının peşine düşmediler. Altın yaldızla kaplanmış tenekenin peşine düştüler. Onun için gerçek değerlerin ardınca gitmediler. Sahte değerlerin ardınca gittiler. Onun için de kıymetleri olmadı, fiyatları oldu. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا İşte bu yüzden gelecekte derin bir düş kırıklığı yaşayacaklar. Bir daha okuyayım. Değerli dostlar. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا İşte bu yüzden derin, çok derin bir düş kırıklığı, hayal kırıklığı yaşayacaklar. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Ancak hatadan dönüp Allah'a yönelenler, doğru ve erdemli davranıp bu davranışı bir ahlak ve yaşam biçimi haline getirenler müstesna. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا İşte bunlar cennete girecekler ve en ufak bir haksızlığa da uğratılmayacaklar. Cennet-i adnin illeti ve'ade er-rahmanu ibadehu bil-gayb. O rahmet kaynağının kullarına söz verdiği insanın kavrama kapasitesini aşan bu bilgaybı nasıl çevireceğim diye duraksadım. İnsanın kavrama kapasitesini aşan mutlak mutluluk ve güzelliğin merkezi olan cennetler onların olacak. Evet. Neden bu kadar çoğalıverdi söz demeyeceksiniz değil mi? Çünkü Kur'an eksiltili bir metindir. Çünkü Kur'an mucizdir, vecizdir. O nedenle biz zipli olan, sıkıştırılmış olan bu muhteşem metni açıyoruz. Aslında burada yaptığımız da budur. Güzelliğin, mutluluğun merkezi çevirisini nereden getirdim? Cennet-u Ad. Daha önce farklı ayetlerde geçti ve oralarda ayrıntılı işlemiştim. Burada üzerinde durmayacağım ama adnle maden aynı kökten gelir. Maden bir şeyin çıktığı merkezdir, kaynaktır. Onun için madene maden derler. Cennet-u Adn, güzelliğin merkezi demek. Güzellik merkezi değil ha. Öyle bugünkü çirkinlik merkezleri gibi falan değil. Sahte güzellikler değil. Bu kalıcı, daimi güzelliğin ve mutluluğun üretildiği yer demektir. Mutluluğun üretildiği merkez. Cennet bu. Aklınıza mükemmel güzellik geliyorsa cennet odur diyeceğim ama aklınıza güzelliğin mükemmeli nasıl gelsin? Çünkü görmedin. Sadece imana konu olması da bu yüzdendir işte. İnnehu kana va'duhu ma'tiyya. Ve her halükarda onun sözü yerini bulacaktır. Yani Allah'ın sözü. La yesma'una fiha lagvan illa selama. Orada mutluluk tebriği dışında asla boş bir söz işitmeyecekler. Yani ne mutlu size. Gözünüz aydın olsun. Ve tuba lekum. Yani ne iyisiniz ya. Ne nasibi bol insansınız. Dışında bir söz işitmeyecekler. Ve lehum rizquhum fiha bukraten ve aşiyya. Ve onlar orada sabah akşam rızıklandırılacaklar. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا Sorumluluk bilincine ermiş olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Evet. Yani müttaki olan, Allah'a karşı takva sahibi olan, sorumluluğunun bilincinde bir hayat yaşayan müminlere mirasçı olarak kılacağımız, onlara miras olarak bırakacağımız cennet budur. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكُ Burada bir üstle sanki bağlantısız gibi tırnak içinde bir ayet geldi. Ve melekler der ki, biz yalnızca Rabbinin emriyle iner. لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ Hem bize açık olup bilebildiğimiz, hem de bizden gizli olup bilemediğimiz ya da bunlar arasında bulunan her şeyin sahibi O'dur. Bu ikisi arasında, bunlar arasında bulunanla kasıt, varlığını meleklerin bildikleri halde gerçeğini kavrayamadıkları, mahiyetini kavrayamadıkları ara kategoriler. Meleklerin mahiyetini kavramadığı elbette çok şey olmalıdır. Yani sadece Allah'ın bildiği. Meleklerin dahi bilmekten aciz oldu. Ona bir atıf var. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Ve senin Rabbin asla unutacak değildir. Bu ayet, yukarıdaki konuyla bağlantısız olan bu ayet, ne anlatmak istiyor derseniz Buhari, Tirmizi, Ebu Davud ve diğer hadis derlemelerinde yer alan meşhur bir habere başvurmamız gerekiyor. O habere göre Resulullah bunaldığı zaman vahiy ile teselli olurdu. Bu surede Rahman, Er-Rahman ismi çok geçiyor. Adeta Er-Rahman suresinden sonra sanırım Kur'an'da saymadım ama Er-Rahman isminin geçtiği, en çok geçtiği sure bu olsa gerek. Onun için de bendeniz bu sureyle Er-Rahman suresinin yakın zamanlarda indiğini düşünüyorum, içeriğine bakarak. Bunu antre parantez belirttikten sonra bu ayetin sebebi nüzulüne ilişkin anlatılan o meşhur haberde Resulullah teselli bulmak maksadıyla içi daraldığında vahyin bir miktar, bir müddet kesildiğini görüp Hazreti Cibril'e biraz daha sık sık gelsen ve getirsen der. Yani ister. Buna bir mani mi var diye sorar. O da der ki ben kendim getirmiyorum ki. İşte bu onun cevabıdır. Bu aynı zamanda vahyin peygamberin kişiliğinden bağımsız kaynağına bir atıftır. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. O göklerin de, yerin de ve bunlar arasındakilerin de Rabbidir. Fa'budhu vastabir li ibadatihi hal ta'lemu lehu semiyya. O halde yalnız ona kulluk et ve ona kulluk ederken dirençli ve sebatlı ol. Hal ta'lemu lehu semiyya. Hem adı onunla birlikte anılmaya layık olan başka birini biliyor musun? Var mı başka biri? Adı onunla birlikte alınsın. Ona adaş olsun. Var mı böyle biri? Haşa. Mertebesi ne denli yüksek olursa olsun, hiçbir ölümlü onunla eşit olamaz. Bu hassasiyete Kur'an'da rastlıyoruz. Kur'an, Hazreti Peygamber'in adını dahi aynı zamir içinde Hazreti Peygamber'e atıf yapmıyor. İkisini ayrı ayrı anıyor, Allah ve Resulü diyor ama daha sonra söylediği şeye zamir atfederken tek zamirle atfediyor. Çok ilginç. Onun için Tevbe suresinin 62. ayeti bu hassasiyete müthiş bir örnektir. Fakat biz bu örneği aynı zamanda Resulullah'ta da görüyoruz bu hassasiyeti. Bir hatip Allah ve peygamberine atfen hüma zamirinde ikili zamirde kullanınca Allah ve peygamberini imaen vay hak diyor Resulullah. Yazık sana. Sen ne kötü hatipsin. Beni Allah'la beraber aynı zamir içinde kullan. Çünkü bir zamire girmesi için aynı varlık kategorisinde olması gerekir. Oysa ki Allah ve Resul insan ve yaratıcı, yaratılmış ve yaratıcı arasında mahiyet farkı vardır. İşte bu hassasiyeti biz Resulullah'ta da görüyoruz. وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا. Yeni bir konuya girdi. Tabii ki yukarısıyla bağlantılı olmakla birlikte yeni bir pasaj. Buna rağmen insan kalkıp ne yani der? Ölümümün ardından gün gelip tekrar mı diriltileceğim? اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Cevabını Kur'an verir. Bu nankörce sorunun. Çünkü nankörce diyorum, zira her şeyini borçlu olduğu Allah'ı unutmaktır bu. Sanki kendi bedelini ödemiş gibi davranmaktır bu. Sanki iki gözün, iki kulağın, dilin, dudağın, elin, ayağın, aklın, kalbin ve tüm varlığının bedelini önceden birine ödemiş de satın almış gibi konuşuyor. İşte onun için cevap geliyor. Peki ama insan hatırlamaz mı ki kendisini hiçbir şey değilken dahi biz yaratmışızdır. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Madem öyle, Rabbine andolsun ki onlara şeytanlarla bir araya toplayacağım onları. Onları şeytanlarla bir araya toplamak, şeytani amelleri, şeytani duyguları, şeytani düşünceleri de bu ibarenin içine girer ki iyiliklerin meleke haline gelmesi durumuna biz meleke diyoruz değil. Yani iyilikler insanda melek haline geliyor. Meleke kesbedince iyilik melek oluyor onda. Kötülüklerin meleke haline gelmesi de insanda şeytana dönüşür. İnsan neyi meleke haline getirmişse huzuru ilahiye onunla çıkacaktır. Yani meleke haline getirdiği, artık melekleşmiş olan iyilikleri ya da meleke haline getirip artık şeytanlaşmış olan kötülükleriyle. İşte buradan o çağrışımları da algılamamız gerekiyor. Summa lanuhdirannahum havle cehenneme cithiyye. Ardından cehennemin etrafında dizüstü bir halde bekleteceğiz. Buradaki cithiyye, dizüstü sürünmek anlamına gelir ama bu belki şuna bir şeydir, perişan bir halde, bitmiş bir halde, rezil ve rüsva bir halde. Thumma lenenzi'anne min kulli şi'atin eyyuhum eşeddu alerrahmani etiyye. Sonra her topluluktan o rahmet kaynağına karşı kimin daha azgın ve sapkın olduğunu seçip ortaya çıkaracağız. Kimin kötülük önderi, kimin onun ardına düşmüş olan artçı, kimin bilinçli ve inatçı bir biçimde inkarcı, kimin de böyle körü körüne taklidi bir biçimde inkarcı, kimin Allah'a karşı savaş açıp küfründe direnen, kimin de küfründe direnip Allah'a karşı savaş açanların böyle propagandasına kapılıp, sele kapılıp giden olduğunu, yani içlerinde ayrım yapacağız diyor. Küfrün lokomotifleri ve vagonları. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ. Hem biz kimin cehenneme yaslanmayı en çok hak ettiğini elbet daha iyi bilir. Bilmez mi Allah? Yani hiç adaletinden kuşkunuz olmasın. Hiç. Her şeyden şüphe duyabilirsiniz Allah'ın adaleti hariç. Ondan kuşkunuz olmasın. Ondan kuşkunuz varsa Allah'tan kuşkunuz var demektir. Allah'tan kuşku duymak Allah'a küfürdür. Adalete iman, ahirete imanla özdeştir. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Ve mutlaka sizin her biriniz oraya takdim edileceksiniz. Variduha sözcüğünden yola çıkarak bazı ilk otoriteler oraya gireceksiniz biçiminde anlamışlar bu ayeti. Ve dolayısıyla her insan önce cehenneme girecek, o bazıları yanacak, bazıları yanmayacak, bazıları etkilenecek, bazıları etkilenmeyecek biçiminde anlamışlar. Fakat varid ile dahil aynı şey değil. Yani virt ile duhul aynı şey değil. Bu manada takdim edileceksiniz karşılığı en doğru karşılıktır. Takdim edileceksiniz hepiniz. Fakat o cehennemlik olanları tanıyacak. Zaten onun tanıyacağına dair ayetler Kur'an'ın başka yerlerinde de var. Onun için hepiniz bir biçimde onu müşahede edeceksiniz. İyiniz ya da kötünüz. Onun dehşetini müşahede edeceksiniz. Göreceksiniz. Gireceksiniz değil tabii bu. Kâne alâ rabbike hatmen makdiyye. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Thumme nunecillezîne ettegav ve nezeruzzalimîne fîhâ cithiyye. En sonunda hayatta sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olanları kurtaracağız. Fakat kendilerine kötülük edenleri orada dizüstü bir halde, zelil ve rüsvai bir halde bırakacağız. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ne ki, Hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimiz ne zaman kendilerine ulaştırılsa, küfürde direnenler, imanda sebat gösterenlere şöyle sorarlar. Eyyul ferikayni hayrun makamen ve ahsenu nediyye. Bu iki gruptan hangisi konumca daha üstün, yani makam olarak daha üstün ve hangisi daha hatırlı bir çevreye sahip? Hadi söylesenize derler. İki tür toplum. Yani buradaki eyyul ferikayn, hangi grup? İki tür toplum. İki tür yaşam tarzı. İki tür hayat tasavvur. Ona vurgu yapılıyor. Biri dünyevileşmiş, berbat bir hayat tasavvuru. Cehennemle sonuçlanan dünyevileşmiş bir hayat tasavvuru. Diğeri ise dengeli bir hayat tasavvuru. İki dünyalı bir hayat tasavvuru. Biri içgüdülerinin kulu, diğeri Allah'ın kulu. Biri gücü hak bilen bir mantığa sahip, diğeri hakkı güç bilen bir. Onun için biri tüm varını yoğunu yeryüzüne, dünyaya, hayata yatırmış. Öbürü ise ahireti de gören bir hayat yaşıyor. Onun için çift dünyalı. Biri ahlaki hiçbir kaygı gütmeden sırf çıkarlarına düşünüyor. Öbürü ise her yaptığında Allah ne der diye yapıyor. İşte size İki ayrı hayat tasavvuru, iki ayrı dünya ve iki ayrı sonuç. Eğer iki ayrı hayat varsa, iki ayrı davranış biçimi varsa, iki ayrı bakış açısı varsa, iki ayrı hayat modeli varsa ve bunlar da birbirinin zıttı ise, bu ikisinin akıbeti ve sonu nasıl bir olur? Sizin adaletine size sığar mı ki bu Allah'ın adaletine sığsın? Testiyi kıranla suyu getirenin bir tutulduğu bir dünyada kim su getirir? Kaldı ki testiyi kırana da suyu getirenin karşılığı verilecekse bu suyu getirene zulüm olmaz mı? Evet. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ Halbuki biz onlardan önce de nice uygarlıkları helake uğratmışızdır. Hum ahsenu esasen ve ri'ye. Onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler. Yani bunların taptığı varlık ve görkem. Yeter bu gerçekten. Esasen ve ri'ye. Birincisi varlık ve görkem. Güç ve gösteriş, servet ve iktidar diye çevirebiliriz bu ikiliyi. Güç ve gösteriş, servet ve iktidar, varlık ve görkem, al beni. İşte ayet size tanıdık bir uygarlığı tarif ediyor. Görmüyor musunuz? Kim güce tapıyor? Kim görkeme tapıyor? Kim içi boşaltılmış sahte bir hayatı süsleyip insanlara dayatıyor? Bugün aslında Batı modernleşmesinin getirdiği şey de bu değil. Batı modernizminin, Batı uygarlığının dayattığı hayatın tarifi işte bu ayette. Ahlaksız ama ahlaklıymış gibi duruyor. Fakat makro planda baktığınızda ahlakın kayıtlı olduğunu görüyorsunuz. Bencil ve çıkarcı. Egosantrik bir yaklaşım, ben merkezli bir yaklaşım. Dünyayı kendine göre tanımlıyor. Kendini en üste yerleştiriyor, haritada bile en üste yerleştiriyor. Kendini merkez olarak tanımlayıp diğerlerini çevreye alıyor. Kendi saadetini başkalarının felaketinin üstüne bina ediyor. İlerleme mitine dayalı, kutsalsız bir uygarlık. İşte burada tanımlanan da o. Ve devamını okuyalım, asıl orada geliyor. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا De ki, sapıklığın içine dalan kim olursa olsun, o rahmet kaynağı onun süresini uzattıkça uzatabilir, bu mümkündür. Yani sapıkların ömrü kısa olur diye bir şey yok. Ya da sapıkların safası kısa sürer diye bir şey yok. Ama dünya hayatıyla sınırlı. Burada Bu tür güç ve iktidarın uzaması, eğer sahipleri öğüt almazsa, ibret almazsa onların aleyhinedir. Allah'ın bir cezası olarak uzar. Ona da bir ima var gibidir. Yani uyarmak lazımdır. Şimdi uyarma vakti. Fakat uyaracak olanlar neredeler? Şu ayetlerin muhatabı olan ve bu ayetler kendi omuzuna bir sorumluluk olarak yüklenmiş olan müminler neredeler? Uyarıcılar neredeler? Muhammed Aleyhisselam'ın risaletinin taşıyıcısı olan yiğitler neredeler? Modern batıyı, öleceksiniz, sizin de sonunuz gelecek. İnsanlığın sonunu getirmeden aklınıza başınıza alın. Allah'a kul olduğunuzu anlayın. Kutsalsız bir uygarlık kurdunuz. İnsanı yok edeceksiniz. Yeryüzünü yok edeceksiniz. Kendinize geliniz. Allah'a karşı savaşamazsınız diye uyaracak olan yiğitler neredeler? Hatta izâ ra'ev ma yu'adûne immel azâbe ve immes sâ'a. Ta ki kendilerinin tehdit edildikleri şeyi, ister bu dünya azabı olsun, ister son saat olsun, görünceye kadar, görünceye kadar uzatabilir diyor yani. Bir üstteki cümleyle bağlantılı. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَدْعَفُ جُنْدًا. İşte o zaman, kimin konumca daha kötü ve destekçe daha zayıf olduğunu öğrenecekler. Buradaki cünd ordu anlamına. Yani kimin ordusunun daha zayıf olduğunu, kimin ordusunun da daha güçlü olduğunu öğrenecekler diyor. Yani Allah'ın ordusu karşısında kendi ordusuyla Allah'a savaş açanlar Allah'ın ordusunun güçlü olduğunu öğrenecekler diyor ayet. وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدًا. Öte yandan Allah doğru yola yönelen kimseleri doğru yolda sebatlı kılar. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Ve insanoğlunun verimli ve kalıcı ürünleri olan erdemli ve yararlı davranışları senin Rabbinin katında hem karşılık olarak daha iyi hem de kazanç olarak daha üstün. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدَ. Küfre saplanmış olan, üstelik servet ve evlat elbette bana verilecekti diyen kimseye baksana bir. Şunun haline bak hele diyor. Servet ve evlat. Yani insan gücü ve ekonomik güç elbette bizim elimizde olacaktı diyenlere söylüyor bunu. Yani sanki babasının malıymış gibi, sanki yeryüzündeki tüm servet ve güç ona babasından kalmış gibi davrananlar. Ve bunu Allah'tan bir imtihan olarak değil de sanki dünyanın tüm servetinin üzerine bir baba mirası gibi konduğunu zannedenler. Baksana bunların haline diyor. Yani adeta şunların düştüğü açmaza bak, ahmaklığa bak dercesine. Ahlaki ve manevi kaygıları taşımayıp tek değeri bu dünyada iyi yaşam olan bir mantığın resmi bu. Ahlaki hiçbir kaygısı yok. Dini hiçbir kaygısı yok. Manevi hiçbir kaygısı yok. Kutsalla irtibatı yok. Dünyevileşmiş bir zihin. Dünyevileşmiş bir tasavvur. Sadece ben diyen ve kendi dışındakileri seni sevmeyen ölsün mantığı işte. İşte burada. Ettala'al gayb. O kendisine gaybın sırlarının açıldığını mı düşünüyor? O adam. Emittehaze inder rahmani ahda. Yoksa rahmet kaynağının, yani Allah'ın o rahmet kaynağının katında muteber olan bir sözleşme mi yaptı? Tabii ki kendi içinde zavallı ve aldanan bir tasavvur bu. ona sesleniyor ayet. Kella, kesinlikle hayır. Senektubu ma yekul, biz onun söylediklerini kaydedeceğiz. Biz onun bu Allah'a karşı bu isyanlarının tamamını kaydedeceğiz. Yani hiçbirisini unutuyor değiliz, atlıyor değiliz. Fakat ihmal etmiyoruz, imhal ediyoruz, mühlet veriyoruz, erteliyoruz. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا Ve onun cezasını uzattıkça uzatacağız. Yani ona süre vermemiz aslında cezasını uzatmamız anlamına geliyor fakat farkında değil. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَمَا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا Ve onun gururla dile getirdiği servet ve evlat bize kalacak, bize. Yani hiçbir şey götüremeyecek ve kendisi huzurumuza yalnız başına çıkacak. Ne mal, ne evlat getiremeyecek. Kabre götüremeyecek. Kefenin cebi olmayacak. Mezarda işe yaramayacak. Onun için yani mirasın Allah'a kalması burada. Allah'ın baki, dünyanın fani, insanın fani olduğunun bir göstergesi. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّ Bu gibiler Allah'tan başkalarını kendilerine statü ve nüfuz sağlamak için tanrılaştırırlar. Neymiş dostlar? Şöyle bir nefes alıp bu ayeti bir daha okuyalım. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّ Bu gibiler Allah'tan başkalarını kendilerine statü ve nüfuz sağlamak için tanrılaştırırlar. Bir daha çevireyim. Bu gibiler Allah'tan başkalarını sırf kendilerine statü ve nüfuz kazandırmak için tanrılaştırırlar. İşte tüm surenin anahtar ayeti budur dostlar. Surenin başından sonuna kadar anlatılan bütün tevhidi hassasiyeti bu bir tek ayet özetler. Ve tüm dünya tarihi boyunca başkalarını tanrılaştıran, başkalarını ilahlaştıran insanların amacı budur. Statü ve nüfuz kazanmak, onların tanrılaştırdıkları şeylerin sırtından geçinmek, onların sırtına binip statü ve nüfuz kazanmak. Aslında onlar tanrılarını uşaklaştıranlardır veya tanrılarının uşağı olup birbirine uşaklık yapanlar. Görüyorsunuz, sahte ilahçıların tek derdi nüfuz ve statü kazanmaktır, başka bir şey değil. Onların sırtından geçinmektir. Kelle, ama hayır. Seyekfurûne bi'ibâdetihim ve yekûnûne aleyhim zıddâ. Aksine, ahirette onlar kendilerine yönelik tüm tapınanları, tapınmaları reddedecekler ve berikilerin aleyhine zillet ve utanç delili olacaklar. Yani kendilerini ilahlaştıranların aleyhine zillet ve utanç delili olacaklar. Dıddayı tersine olacak biçiminde anlayacağız. Zıddı olacak. Ve bunun zıddı olacak da yukarıda hani iddia etmişti ya, yukarıda niçin tanrılaştırmıştı? Statü ve kendisine nüfuz kazandırmak için. Oysa ki ahirette kendisine dünyada statü ve nüfuz kazanmak için tanrılaştırdığı bu kimseler ahirette kendisi için zillet ve utanç delili olacaklar. Elem tera enna erselne şeyatine alel kafirine teuzzuhum ezza. Ey insan, şimdi sözü toparlıyor Kur'an. Ve hepimizi muhatap alarak her birimize tek tek hitap ediyor. Ey insan, ey muhatap, ey bu vahye muhatap olan. Küfrü tabiat haline getirenlerin üzerine içgüdülerini kışkırttıkça kışkırtan şeytanları musallat ettiğimizi görmez miyiz? Evet. İrade ve seçme ile sınanmaya bir atıf bu aslında. İnsan iradeyle, seçme ile sınanıyor. Şeytanın musallat edilmesi, insanın iyiliğe mahkum edilmeyip iyilikle kötülüğü seçim yetkisinin kendisine verilmesidir. Hani İbrahim suresinin 22. ayetini hatırlayın. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ diyordu değil mi şeytan? Kendisini bahane edenlere ahirette. Benim sizin üzerinizde herhangi bir gücüm, kuvvetim yok. اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Sadece ben davet ettim, siz de benim davetime koşa koşa geldiniz. Gelmeyeydiniz. Yani başınıza vura vura asker yapmadım kendime sizi diyor. Ben davet ettim, siz de davetime koştunuz. Ben gözünüzün arkasında ve beyninizin önündeki perdede film oynattım, siz de o filmi gerçek sandınız. Ve arkasından müthiş bir şey söylüyor. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Evet, İbrahim suresi ayet 22'de. Beni kınamayın. Beni kınamayın ey dünyada şeytanın arkasına düşenler. Kendinizi kınayın. Kendinizi. Diyor. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّ Şu halde onların feci akıbete uğramaları için acele etmene gerek yok. Şu kesin ki biz onların günlerini tek tek sayıyoruz. Niye acele edersin? Bizim unuttuğumuzu mu sanırsın buyuruyor Efendimiz. Unutmadığını buyuruyor Rabbimiz. Unutmadığını biliyoruz Allah'ım. Biliyoruz ama insanız. Bazen acele ediyoruz. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَ O gün gelince, o rahmet kaynağının huzurunda sorumluluk bilinciyle hareket edenleri ağır konuklar olarak toplayacak ve ağırlayacağız. Yani Allah'ın misafiri olacaklar, konuğu olacaklar onlar. وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى Fakat günaha batmış olanları bir sürü gibi cehenneme doğru süreceğiz. Virt, sürünün suya götürülmek için öndeki insanın eline bir tutam ot alarak koca bir sürüyü bir tutam otun arkasında götürmesine denilir Arap dilinde. Ne ilginç değil mi? Ne ilginç bir tasvir. Ne muhteşem bir seçim. Kelime tam yerinde. Yani siz dünyada bir tutam otun peşinden giden koyun olmaya razı oldunuz. O halde ahirette dünyadaki gerçek tercihinize bürünün. Dünyada sürü psikolojisiyle hareket ettiniz. Şahsiyet olmadınız, kişiliğinizi yitirdiniz. Koyunlaştınız, mallaştınız. Onun içinde kul oldunuz birilerine. Onun içinde kul oldunuz bir tutam ota. Hadi şimdi de sürü olarak çıkın bakalım. İşte bu. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَ İşte o gün, o rahmet kaynağıyla yaptığı iman sözleşmesine sadık kalanlar dışında hiç kimse şefaate nail olamayacaktır. Evet, yani hiç kimse kayırılacağını beklemesin Allah'la sözleşmesine sadık olanlar dışında. Demek ki Allah'la sözleşmesine sadık olanlar, yani iman ve ameli olanların şefaatçisi imanı ve ameli olacaktır. İman zaten Allah'la sözleşme yapmaktır. Bu sözleşmeye sadakat gösterenlerle ihanet edenler aynı olur mu? İhanet edenlerin bir başkasından yardım beklemesi, yataklık beklemesi, onun kayırıcılığını umması Allah'ın adaletine aykırıdır demeye getiriyor bu ayet. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا. Bir de çıkıp o rahmet kaynağı kendisine bir oğul edindi dediler. Başta Hazreti İsa'yı putlaştıranlar olmak üzere birini ya da bir şeyi ya da bir düşünceyi, bir eşyayı putlaştıran herkes bu ayetin muhatabı. Aslında bir üstteki ayetle de bağlantılı. Putlaştıranlar putlaştırdıklarını aracı olarak görecekler. Hani müşrikler de öyle diyordu ya. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bu putlara niçin tapıyorsunuz deyince cevapları bu oluyordu. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Allah'la aramızda aracı olsunlar diye diyorlardı. Yok diyor. Öyle yok. Bu Allah'a en büyük iftira. وَلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا. Doğrusu siz öyle dehşet verici bir iddiada bulundunuz ki تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ. Bundan dolayı neredeyse gökler paramparça olacaktı. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضِ. Ve yer yarılacaktı. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا. Ve dağlar toz duman olacaktı. İşte böylesine ağır bir iftirada bulundunuz siz. Görüyor musunuz? Allah'a oğul isnat etmek. İşte falanca Allah'ın oğlu, baba, oğul, şu, bu gibi teslis akidesine benzer sapkınlıkları Cenab-ı Hakk'ın nasıl tanımladığını görüyorsunuz. Rabbimizi gerçekten oldukça fazla üzüyor. Böyle bir yaklaşım. Onun için dağları toz duman eden bir iftira bu diyor. Allah'a öyle bir iftira ediyor. اَنْدَعَوْ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدَى. O rahmet kaynağına bir oğul isnat etmek ha? وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّقِذَ وَلَدَى. İyi ama o rahman, o rahmetin ebedi kaynağının bir oğul edinmesi olacak şey değil ki. Akıl kabul etmez ki. Yani aklen muhaldir böyle bir şey. Oğul sahibi olmak soya muhtaç olmak demektir. Allah'sa muhtaç olmaktan münezzehtir. Bu onu insansılaştırmaktır. Bu ise küfürdür. Halık ile mahluk nasıl aynı olabilir? Oğula, babaya, insanın, yaratılmış olan insanın, aciz olan insanın ihtiyacı vardır. Siz Allah'a böyle bir şeyi isnat etmekle aslında Allah'a hakaret etmiş olmuyor musunuz? Diyor. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا. Hem göklerde ve yerde olan herkes o rahmet kaynağının huzuruna sadece ve sadece bir kul olarak çıkarılacaklardır. Yani peygamberlerde, hatta meleklerde, azizlerde, veliler de, alimler de, aklınıza şu çok büyük bir insan diye gelen kimler varsa onlar da hepsi sadece ve sadece onun huzurunda birer kuldurlar. Abduhu ve Rasuluhu. Ne diyordu Efendimiz? La tutruni kema atriyebne Meryem. Meryem'in oğlunu uçurdukları gibi, yücelttikleri gibi beni de uçurup kaçırmayın. فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ. Ben sadece bir kulum. Benim için deyin ki Abdullah ve Resul. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ne güzel değil. لَقَدْ اَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا. Doğrusu o onların tümünü derin bir bilgiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. وَكُلَّهُمْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Sonunda onların her biri kıyamet günü onun huzuruna tek başına çıkarılacaktır. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. İmanında sebat eden ayete bakın, ayete dostlar. Ayete bakın. İmanında sebat eden, erdemli ve dürüst davranan kimseler var ya, o sınırsız rahmet kaynağı olan Er-Rahman, yani Allah, işte onların yüreğini çok farklı bir sevgiyle donatacak. Evet. Buradaki seyec'aluyu seyahlukub olarak da anlamış bazı müfessirler. Yani bir sevgi yaratacak. Özel bir sevgi. Ama kendisinden sevgi verince yaratmasına gerek yok. Çünkü o veduttur. Zaten aynı kökten gelen bir sözcük kullanılmış. Habbe kökünden gelen bir sözcük değil. Vud kökünden gelen bir sözcük. Vedud. Vedud iki boyutlu bir sözcüktür. Hem ismi fail hem ismi mef'uldür. Bu kalıptan gelirse kelime. Yani çok seven ve çok sevilen. İşte vedud olan Allah da iman eden, imanda sebat gösteren ve imanını salih amelle taçlandıran kimseler için onların yüreğini çok farklı bir sevgiyle donatacak. Bu çok farklı ibaresini dışarıdan parantez içi katmadım. Wooden kelimesinin nekira, belirsiz olarak gelmesinden dolayı anlama katkısı budur. Çok özge bir sevgi, farklı bir sevgi. Alemde felek kuvve-i bazu ile dönmez, bir şem'a ki Mevla yaka, üflemekle sönmez diyordu ya şair. Bir şem'a ki, bir kandil ki Allah yaka, üflemekle sönmez, söner mi? Bir sevdanın ateşi ki onu Allah tutuşturmuş olsun, kim söndürebilir? Allah severse, Allah sevgiyle donatırsa, Allah'ın verdiği sevgi ölümsüz sevgi olur. İnsanın sevda dediği birçok şey aslında tutkudur. Tutku ayrı, sevgi ayrıdır. Tutku tutuklar, sevgi özgür kılar. Allah verirse, Allah donatırsa sevgiyle müebbet olur. Muhabbet olur, muhabbet. Müebbet olur, ebedi olur. İşte burada Allah'ın sevgiyle donattıklarından olmaya bakın diyor. O zaman alemi bir aşk suretinde görürsünüz. Eşyaya sevgiyle bakarsınız. Sizi öldürmeye gelen dahi sizde dirilir. O zaman açan çiçeklerin dilini duyarsınız. Sesini duyarsınız. O zaman esen rüzgarların sesini duyarsınız. O zaman Yakub'u anlarsınız. O zaman Yusuf'u anlar. O zaman İbrahim'i anlar. O zaman Muhammed'i anlarsınız. Salatu selam hepsine olsun. Fe innemâ yessernâhu bilisânike litubeşşira bihil muttekîne ve tunzira bihi kavmen luddâ. İşte sadece bu yüzden biz onu senin konuştuğun dil aracılığıyla kolaylaştırdık ki sorumluluk bilinci taşıyan kimseleri onunla müjdeleyip sorumsuzca savrulanları da uyarasın diye. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ. Zira biz onlardan önce nice uygarlıkları helak etmişiz. هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. Evet. Kur'an'da ender kullanılan kelimelerden biridir bu son kelime. Sen şimdi onlardan herhangi birinin varlığını hissedebiliyor. Ya da onların ardından cılız bir sesle de olsa söz edildiğini duyuyor musun? İşte yoklar. Helak ettik. Onca iddialarına rağmen arkalarında isim bile bırakmadılar. Bak, kendilerinin hiç yıkılmayacağını sanıyorlardı. Bilmem kaç bin sene yaşayacaklarını düşünüyorlardı. Surlarını, kalelerini yaparken, ordularını hazırlarken, silahlarını hazırlarken, imal ederken bizi hangi güç devirebilir diyorlardı. Fakat bak, bak şöyle dön insanlığın tarihine. O beni kim yıkabilir diyenlerin yerinde yerlerin estiğini göreceksin. Onun için hangi uygarlık Allah'a karşı baş kaldırı gösterisine soyunmuşsa o uygarlık sonu gelmiş bir uygarlıktır. O kendisinden öncekilerin atıldığı tarihin çöp sepetine büyük bir gürültüyle gümbür gümbür yuvarlanacağı günleri düşünsün diyor Rabbimiz. Ve tabii ki hepimize kendisi karşısında, azameti karşısında, celali karşısında, cemali karşısında, hiddeti karşısında, gazabı karşısında kendimize dönmemizi ve Allahsız bir hayattan sakınıp Allah'ı, sadece Allah'ı razı edecek bir hayatı zimmetlememizi istiyor. Biz de Rabbimizden bunu istiyoruz ve diyoruz ki ya Rab, bize razı olacağın bir ömrü çok görme. Tıpkı İsa, tıpkı İbrahim, tıpkı Meryem, tıpkı Musa, tıpkı Hazreti Muhammed ve onların yolundan gidenlerin hayatı gibi bir hayat. Hepsine salatu selam olsun. Ve ahiru dahvana enilhamdülillahi rabbil alemin.